GLC Business Edition, dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba ofiar koronawirusa. W Polsce nie ma potwierdzonych przypadków choroby. Armia ewakuuje Rosjan, którzy przebywają w Chinach. Przejścia graniczne na Dalekim Wschodzie są zamknięte. Jest 100 milionów złotych na uruchomienie centrów usług społecznych. Do 304 wzrosła w Chinach liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Dane z niedzielnego poranka podane przez Chińską Komisję Zdrowia wykazały wzrost w porównaniu do soboty liczby ofiar śmiertelnych o 45. Liczba osób zakażonych wirusem też wzrosła, jest ich prawie 14,5 tysiąca. Z kolei dwaj pacjenci przyjęci w czwartek do szpitala zakaźnego we Wrocławiu z podejrzeniem obecności koronawirusa są zdrowi. Szpital informował, że próbki zostaną wysłane do Warszawy, ale ostatecznie zdecydowano inaczej, mówi rzeczniczka szpitala. Szpitala zakaźnego we Wrocławiu, Urszula Małecka. Zdecydowaliśmy, że zawozimy próbki do Berlina i mogę tylko Państwu powiedzieć, że poszło naprawdę migiem, dlatego że próbki zostały zawiezione wczoraj. Wczoraj po 3-4 godzinach był wynik. W drodze do kraju są Polacy ewakuowani z Wuhan. Według informacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, Polacy mają wieczorem wylądować we Wrocławiu. Rosjan przebywających w Chinach ewakuuje armia, podały rosyjskie media. Rosja zamknęła przejścia graniczne na Dalekim Wschodzie i wprowadziła ograniczenia w ruchu lądowym i powietrznym. Do tej pory w Rosji stwierdzono 2 przypadki zarażenia nowym koronawirusem. Ewakuacja Rosjan z Chin rozpoczęła się już wczoraj. 139 osób przyleciało z miasta Sania do Irkucka, a około 250 przekroczyło granicę lądową i znajduje się w kraju nadmorskim, obwodzie amurskim i kraju zabajkalskim. Jak podał portal Meduza, w poniedziałek rozpocznie się ewakuacja, w której wezmą udział samoloty rosyjskiej armii. Ten sam portal, a także Radio Swoboda poinformowały, że Rosja nie zezwoliła na międzylądowanie niemieckiej maszyny, którą leciało 126 osób ewakuowanych z Chin. Kapitan samolotu zgłosił konieczność zatankowania oraz zmiany załogi, ale żaden z portów lotniczych w Rosji nie chciał wykonać usługi. Maszyna wylądowała w Helsinkach. Od piątku są zamknięte przejścia graniczne z Chinami i Mongolią. Federalna służba sanitarna wprowadziła na obszarze całej Rosji zaostrzone wymogi związane z dezynfekcją miejsc publicznych, głównie restauracji i sklepów spożywczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 17 krajów Unii Europejskiej sprzeciwia się planowanym cięciom w przyszłym budżecie Unii. Chodzi o pomysł zmniejszenia wydatków europejskich na politykę spójności, czyli na drogi, połączenia oraz infrastrukturę. W portugalskim mieście Beja spotkali się szefowie rządów 17 rozwijających się państw Unii. Spór o wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 trwa od kilku miesięcy. Kilka krajów starej Unii zaproponowało obniżenie wydatków na spójność i przerzucenie części pieniędzy na finansowanie działań związanych z ochroną klimatu czy konkurencyjnością. Przeciwnych temu jest 17 państw rozwijających się, które utworzyły Grupę Przyjaciół Spójności. Na spotkaniu w Portugalii szefowie rządów tych krajów zdecydowali, że będą wspólnie bronić wydatków na spójność. Polski premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie zabiegać, by zamiast na inwestycje zmniejszyć wydatki na unijną biurokrację. Po co wydajemy ogromne i coraz większe środki na administrację? Polska nie chce też zwiększania wydatków na europejską obronność, bo jak mówi Mateusz Morawiecki, zobowiązanie takie istnieje już w ramach NATO. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do końca miesiąca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie na tworzenie centrów usług społecznych. Na uruchomienie 30 pilotażowych centrów do rozdysponowania jest 100 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg przypomina, że centra mają zapewnić mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, są czymś więcej niż pomocą społeczną. Przede wszystkim to chodzi o rozszerzanie tych działań, żeby one były kompleksowe, skierowanie dla lokalnej społeczności, dla rodzin, osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych, żebyśmy też realizowali wolontariat czy taką międzypokoleniową współpracę. Ustawa o centrach usług społecznych weszła w życie 1 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodnim Pomorzu, Warmii, Mazurach i północnej części Podlasia obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać do 85 km na godzinę. Zachmurzenie duże, choć synoptycy nie wykluczają przejaśnień i rozpogodzeń. W najcieplejszym momencie dnia 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Koszalinie, 7 w Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku, a najwięcej 9 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ośmiokrotnie nominowana i czterokrotnie nagrodzona Fryderykiem. Ikona stylu retro w Polsce. Do Trójki przyjedzie ze swoją czwartą solową płytą Przebudzenie. Przygotujmy się na wyrafinowaną big beatowo, rockowo, funkową podróż. Transmisja koncertu Ani Rusowicz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki dziś wieczorem tuż po 19. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już 4 lutego zapraszamy na galę bestsellery Empiku. A już dziś skorzystaj z wyjątkowej oferty do minus 50% na najchętniej wybierane tytuły minionego roku. Ulubione książki, filmy i płyty do 50% taniej. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. I ponownie witam Państwa, Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Przed chwilą, no paroma minutami, skończył się występ zespołu Malo w poprzedniej godzinie. No i pan Waldek z Krakowa trochę mnie napomniał, że nie wymieniłem pewnego nazwiska, że w Malo grał Jorge Santana, brat Carlosa. No, ja nie mogę pełnych informacji podawać przy każdym zespole, bo wtedy tego słowa byłoby więcej niż mózgi. Ale panie Waldku, słusznie dziękuję za tę uwagę. No, ale teraz już druga godzina i już nie Malo, tylko coś współczesnego. A było tak, często przeglądając nowości, patrząc na to, co tam kto nagrał, trafiam na nazwy zespołu bądź nazwiska artystów i staram się zorientować po próbkach albo po opisie, czy w ogóle warto sięgać głębiej. No i jeśli widzę, że coś jest podpisane, tak jak ogromna grupa współczesnych wykonawców, taką etykietką indie albo alternative, to tak trochę ten konserwatysta we mnie się krzywi. No, to pewnie wydziwiają, pewnie znowu bez melodii, trudne pomysły, jakieś wygibasy, szukanie nowych dróg, których nie ma. I taki jestem troszkę dziad, taki zgryźliwy. Ale kiedy sięgam po próbkę, to nagle sobie myślę, no zaraz, zaraz. Niby indie, niby coś. A jakoś tak gra przyjemnie. No i ten zespół już u mnie w audycji wystąpił z poprzedniej płyty. Jakieś utwory wybrałem, a ta jest nowsza. Co prawda nie sprzed 5 sekund, a sprzed, no po prostu z ubiegłego roku, ale jeszcze jej nie prezentowałem. No i kiedy usłyszałem pierwszy kawałek, pomyślałem sobie, chętnie posłucham następnego. A ten pierwszy brzmiał tak. Then again I thought it through. And again you'll be out on the edge of some great precipice that would redefine you again. Leave me alone to catch up. You said a lot of things I don't understand, and you get a piece of me, but I get an empty hand. And all of the pieces fit, but that big picture's wrong, and it's something only I'll ever know. Guess I'm alone in this one. Nobody ever seems to know the right way. Yes, I'm alone in this one. Nobody ever seems to know the right way. Then I heard you speak in no uncertain terms. That again, breathing just to see your own breath. And you got a brand new start in a sunny southern town. I'm alone in this one. Nobody ever seems to know the right way. Together we'll stop the night. No i spodobało mi się. I spodobało mi się i posłuchałem dalej. I dalej mi się też podobało. No a teraz opowiedzmy, co to było. Płyta nosi tytuł, no taki dość skomplikowany. I w pierwszej chwili nawet nie zerknąłem na ten tytuł. Ale potem patrzę ambitnie. A Blemish in the Great Light. Co można by przetłumaczyć: skaza w wielkim świetle, w jasnym świetle. No może trochę pretensjonalny, ale nie czepiajmy się. Nazwa grupy: Half Moon Run. Oni są w ogóle z Kanady, z Montrealu. Ja tę poprzednią płytę prezentowałem tak w takim niewielkim zakresie. Dosyć mi się podobało, ale ten album właśnie nowy podoba mi się jeszcze bardziej. Nie wiem, może z sentymentu do Waterboysów, których gdzieś tu słychać, czy z tego, że mnie zaskoczyli, bo mimo iż są indie i w ogóle niekomercyjni, to jest tu i melodia, i nastrój, i ładne śpiewanie. No w każdym razie nauczka dla mnie. Nie wolno, jak ta piosenka mówiła, can't judge a book by its cover. Nie oceniajmy książki po okładce. No i tutaj biję się w piersi, sięgnąłem, cieszę się, przyniosłem Państwu tę płytę. Then Again to był tytuł utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą, a teraz jeszcze Fortunate Boy i Flesh and Blood. Half Moon Run. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not looking for the answer to somewhere to go when I put on my boots, 'cause I can wander out to anywhere. Maybe yours could be the place that I go to. From the mountain, I was weary and I was tired of the view. If I could chalk it up to one more thing, then I guess we had one hell of a time to view. That's just lines in the sand. To byli Kanadyjczycy, Half Moon Run. No i na koniec mojej części w tej godzinie jeszcze powrót do płyty, która coś mi się wydaje jest niedoceniona, bo tak się rozglądam i nie jest tak, że ona bez przerwy powraca na antenach różnych stacji radiowych. Myślę o tej nowej płycie bardzo leciwego zespołu The Who, a konkretnie Pita Townsenda i Rogera Daltreya. Warto tego słuchać, bo to jest dobry, stary, angielski rock i naprawdę na wysokim poziomie. Na dziś wybrałem Detour i Ballad of One Sting, The Who. Far. Now the world is a flame, darling. say never. Don't you ever say never. 'Cause it don't mean a thing. It don't mean a thing. Gonna get us together. Gonna get us together. Like beads on like one string. Every beads one of us perfect. But like we all have a flaw. Then like we look for the defects and we go off to war. Then we send all our children again and again. It's our fear that we'll build them, but we're really the same. This can't go on forever. This war in a ring. God bring us together. Life beats on one string. Don't you ever sing. Cause it don't mean a thing. It don't mean a thing. Gonna get us together. Gonna get us together. Like beads on one like string. On don't string. You ever say never. Like beads on don't mean a thing. Like beads on one string. Like beads on one string. Don't you ever say never. Grupa The Who, a jeszcze dodatkowo chciałem podziękować za korespondencję, którą cały czas śledzę, za bardzo przyjemny list od Ani ze Skierniewic i za wszystkie inne opinie dotyczące zarówno audycji jako takiej, jak i muzyki prezentowanej. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, no to zabieram się za prezentację moich piosenek z nadzieją, że one też przypadną do gustu słuchaczom. Wszystko piosenek bez granic popularnej audycji nadawanej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. The Phantom Blues Band jako pierwszy chciałem przypomnieć. To jest taka orkiestra złożona z najznakomitszych muzyków sesyjnych w Ameryce. Mówię najznakomitszych w tym gronie, które mnie interesuje, czyli takiej żywej, prawdziwej muzyki bez zastosowania elektroniki. To są znakomici instrumentaliści, którzy od czasu do czasu także śpiewają w takim wymiarze towarzyszącym. No to mają za sobą współpracę na przykład ze Stonesami, któryś tam z nich grywał jeszcze z Hendrixem, z Bonnie Raitt, z Albertem Collinsem, Buddy Guyem, B.B. Kingiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, dziady. No, wiesz, no, troszkę oni są od nas młodsi, czyli dziady. No tak. No i od czasu do czasu się kojarzą, tak niezależnie od tej pracy z tymi wielkimi nazwiskami, występują jako Phantom Blues Band i nagrywają świetną, żywą muzykę. Troszkę sami kombinują, komponują, troszkę korzystają z tradycji. No i właśnie teraz ukazał się taki ich album zatytułowany Still Cooking, a otwiera tę płytę z 65 roku numer, który Steve Cropper z Wilsonem Pickettem napisali. Nosi on tytuł Don't Fight It, Phantom Blues Band. Był Phantom Blues Band, a teraz wystąpi też trzyczłonowo, że tak powiem, artysta wizujący swoje istnienie, czyli Billy Ray Cyrus. No, jeden z gigantów głównie muzyki country jednak amerykańskiej. Ja w moich szperaniach internetowych, w poszukiwaniu nowych nagrań, no, trafiam często na takie, co mi się wydaje, że mogą być moje ulubione, bo mają w tytule blues. No więc trafiłem na nagranie Billy Ray Cyrusa, Killing the Blues. No i sobie słucham, ale słucham jeszcze raz i to jest coś, co ja już słyszałem wiele lat temu, a ten internet mi informuje, że to właśnie się teraz świeżutko ukazało wczoraj. No i Killing the Blues, utwór rzeczywiście, pamiętam, sprzed 5 czy 6 lat, utkwił mi w pamięci dlatego, że to Billy Ray zaśpiewał to wspólnie z Shooterem Jenningsem, czyli synem Waylona. No i teraz oni mówią, że to jest coś nowego. Nie wiesz, dlaczego oni mówią, że to jest coś nowego, jak ja już to słyszałem 5 lat temu? Dlatego, że im się pomyliło. Myślisz, że taki mądry internet, to on się może pomylić? Może się pomylić. No to ulżyło mi troszkę. Ale ponieważ to jest ładna piosenka, to traktuję ją jako taką nową, nie starą. I dlatego dzisiaj Billy Ray Cyrus z Shooterem Jenningsem przypomną Państwu Killing the Blues. leaves are falling just like amber, in colors red and gold they set us on fire, burning just like a moonbeam in our eyes. Somebody said they saw me swinging the world by the tail, bouncing over a white cloud, killing the blue. Now I'm guilty of something I hope you never do, because it is nothing sadder than losing yourself in love. Somebody said they saw me swinging the world by the table, bouncing over a white cloud, killing the blue. Nie wiem, czy to elegancko mówić na antenie, ale jakoś nie porwam jeden utwór. Aha. No, a dlaczego? Co tu ma elegancja do tego? No, że nie powinno się może krytykować tego, co nadajemy. Nie, wręcz przeciwnie. To można? Ponieważ każdy z nas ma inny odbiorniczek, nastawiony na inne częstotliwości, to każdy z nas ma prawo reagować też innymi częstotliwościami z siebie. Tak, taką mam wewnętrzną potrzebę. Czyli mogłem to powiedzieć. No tak, nie wiem, czy z dyrekcją to konsultowałeś, ale jeśli chodzi o mnie, to bardzo proszę. Ja właśnie zapominam spytać dyrekcji, czy mogę powiedzieć to, czy inne. Źle robię? Nie, jeżeli zapominasz, to po prostu może zadbaj troszkę o to, żeby pamięć ci się odnawiała lepiej. Nie, ale ja nie czuję takiej potrzeby, żeby się pytać. No chyba, że tak. To teraz wystąpi Dust Bowl Revival. Taki zespół też z Ameryki on jest, który już kiedyś wystąpił w Piosenkach Bez Granic, bo przynosiłem jakieś ich nagrania. Nazwa no troszkę taka groźna i przynosząca niedobre skojarzenia, myślę, Amerykanom, no bo tu u nas to mało kto pewnie sobie już pamięta, co to był taki Dust Bowl, taki okres w historii Stanów Zjednoczonych powie lat 30., kiedy była jakaś potworna susza i to wszystko się ekonomicznie, zwłaszcza jeśli chodzi o rolnictwo, jakoś bardzo niedobrze kojarzyło i kojarzy starszym ludziom. No a oni się nazwali Dust Bowl Revival. 8 osób grających na różnych bardzo akustycznych instrumentach. Wszystko to przypomina troszkę taką estetykę jack bandu sprzed pół wieku. I grają radosną muzykę taką, która daje znać, że oni się cieszą, bawią i że im to przynosi szaloną radość i przyjemność. No a skoro ukazała się ich nowa płyta zatytułowana Is It You, Is It Me, no to teraz jeden utwór z tej płyty zatytułowany Penelope. Bleachers Chętnie bym poszedł na koncert Dust Bowl Revival. No ta batukada na koniec to taka, mi się wydaje, prawie brazylijska. Musi być bardzo żywiołowo na scenie. Natomiast na pewno żywiołowo na scenie nie jest wtedy, kiedy tam występuje David Knopfler, bo on jest no, taki troszkę jak ta jego muzyczka, czyli balladowo przyćmiony. I no niestety też przyćmiony sławą brata i myślę, że tak troszkę to nad nim ciąży. Jak myślisz, nad Davidem? Myślę, że tak, bo ja śledziłem jego płyty solowe i inna sprawa, że kreatywnie brat starszy trochę jednak lepiej sobie radzi, ale on nastrój tworzy taki, który mi odpowiada. Mówi o Davidzie. O Davidzie. No właśnie, no to niech jeszcze raz to udowodni z jego nowej płyty The Ballad of Little Blackie. David Knopfler. Give them nothing anymore. I can't forget the way she cried. Can't forgive the way she died. Can't forgive them nothing anymore. No, I can't forgive them nothing anymore. And I can't forget the stupid way the kill of little Blackie after she'd done nothing wrong at all. I can't forget the way she cried. Can't forgive the way she died. Can't forgive them nothing anymore. No, I can't forgive them nothing anymore. My reason shot to blazes, I don't know just what to say. You never killed the horses or the dog. And I know it's just a movie with something fierce at play, but still I wish they hadn't ended it that way. Mówią, przyjdzie nam się pożegnać. Oj tak, ale szybciutko Phantom Blues Band, tak jak zaczął, tak zakończy i taka ładna piosenka wesoła i tytuł też wesoły, Tequila con Hierba. To życzymy Państwu wesołej niedzieli. We'll be right back.